senden uzaklaştıracak, sensizliği mahkum haline getirecek her türlü nefsanilikten sana sığınırız. Biz böyle deriz, böyle demekle Cenab-ı Hakk'ın arındırması arasında münasebeti tam kavrayamayabiliriz. Fakat onun eltaf-ı sübhaniyesiyle bizim mukabelemizle bulunma arasında ne zaman bir münasebet var ki? Ne vermişiz ki insan olmayı ondan almışız? Düşünme kabiliyetini ondan almışız. Karşılığını vermiş de almışız. İnsanı mümin olmanın karşılığını vermiş almışız. Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu ümmet olma şeref payesini ona bir şey vermiş de almışız. Onun benim kardeşlerime selam dediği, boyunduruğun yere konduğu bir dönemde dünyaya gelme, o boyunduruğu kaldırma. Misyonuyla bir yön, bir açıdan. Vazifelendirilmiş olma şuurunu ne verdik? Onu elde ettik. Bu kazanma ile kaybetme kuşağı arasında bir nokta. İfade ederken kader denk noktası diyoruz. Ya insan bütünüyle kazanır veya bütünüyle kaybeder. Ahir zamanda boyunduruğun yere konduğu bir dönemde, işin başa düştüğü bir dönemde, öyle büyük bir kazanmayla ürperten bir kaybetme, at başı adeta. Burada meseleyi iyi değerlendirerek, bence kazanma kuşağında kaybetmemeye bakmak lazım. Yani tefsirde geçtiği gibi sabah, âlâ-yı illiğini kemalata çıkma varken, ışıkları onun bir de göz kırparken, esfeli safiline yuvarlanma. Ondan Allah'a sığınmak lazım. Onun için reçete olarak neler sunmuşsa, tek kelimesine eder etmeden, tek kelimesine göz kapamadan, o reçeteyi aynıyla kullanmaya bakmak lazım. O reçeteyi o yazmış, o seslendirmiş ve biriyle, en emin biriyle bize ulaştırmış. O nazil olan kitabı ve aynı zamanda o kitaba, o emin insan vasıtasıyla, insan üstü insan, insanı kamil vasıtasıyla getirilen yorumlar. Reçete. Hekim o, Allah hekim. Her şeyi hikmetle yaratan, aynı zamanda bütün dertlere derman sunan. Fakat o mevzuda en şerefli birisini kullanıyor. Kullanma tabiri yakışıksız düştü. İstihdam buyuruyor. Hizmetle şereflendiriyor. Benim elçimsin diyor. Bu sayede insan âlâ-yı illiğini kemalata, azıcık o mevzuda elini gevşettiği, gözleri başka tarafa kaydı, farkına varmadan veya vararak dünyevleştiği takdirde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ o müthiş donanımını kullandığı zaman meleklerin önüne geçen, geçiren o donanımını esfel-i safilin yolunda bir yönüyle ayak kayması, kaydırması bir unsur olarak kullanmış olur. Farkına varmadan. ثُمَّ رَدَدْنَهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ تُقَتَن۪يَرِ Reçetesiz bırakmamış. اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمُّ الصَّالِحَاتِ Yürekten Allah'a iman eden, imanını izanla taçlandıran, onu yakinle taçlandıran insanlar, bir de imanlarını tabiatlarının bir yanı haline getirmek için amel yönünde, aksiyon yönünde hiç kusur etmeyen, işledikçe işleyen, işledikçe işleyen, işledikçe işleyen, inandıkları şeyleri tabiatlarının birer derinliği haline getiren, adeta iç isteği haline getiren onu. Namaz kılmayı bir iç istek. İç güdülerin adeta dürtüleriyle yap bunu emre bakmadan, mızraklı ilmihale bakmadan, yetiştiği kültür ortamına bakmadan, tabiatının derinliği haline getirmiş, kendinin bir buğdu. Ah şu namaz gelse de bir kılsam şunu. Ah şu gece gelse de bir kalksam. Teheccüdde, kemerbeste, ubudiyet içinde Rabbimin karşısında el pençe divan dursam. İç dürtülerle o işi yapacak hale gelme. Göz orada olmalı. O ufuk yakalanmaya bakılmalı. İşi belli ölçüde kolaylaştırmış olursunuz. Tam değil. Çünkü üffetil cennetü bil mekari ve üffetil nar bil şehvat buyuruyor. Söz sultanı, sözleri sözlerin sultanı olan insanlığın iftihar tablosu. Cennet mekarihle insana ters gelen, ağır gelen, zor gelen bir kısım hadiselerle kuşatılmıştır. Onlara takılmadan, o dikenli tarlalardan geçilmeden oraya ulaşılamaz. Cehenneme gelince o da cismani, bedeni, beşeri, garizi hislerle, şehvetlerle, arzularla, bohemlikle, yemekle, içmekle, yan gelip yatmakla, dünyada ebedi kalacakmış gibi davranmakla, bu da o türlü şeylerle kuşatılmıştır. O örümcek ağı inne ehvenel buyut le beytul ankabut diyor. Ağların en horu, en hakiri örümcek ağı. Evet, Mustafa Mahmut, Feylozof Keçinen bir Mısırlı alimdi. Feylozof Keçinen. O farklı bir mana vermişti, başkasında da görmemişti onu. İnne ehvenel buyut le beytul ankabut. Ağların insanı en hor, en hakir yapanı örümcek ağdır. O ağ yakalanan. Örümceğin ağına sinek yakalanır, ara yakalanır. O da o bacaksız haliyle gelir, ağa yakalanmışların yamacına geçer. Cismani, bedeni, garizi, beşeri, şeytanı ağlara insan takıldı mı? Bu defa da şeytan onun kanını, demini, damarını emer. Bitirir onun işini. Öyle bir şey. İnne evhenel buyut lebeytul ankebut levkan ya'lemun. Belli ki ilme vabeste bir şey bu. Hemen bakınca anlayacağınız levkanu yanzurun levkanu yedebberun yetedebberun yetefekkerun yevkanu ya'lemun. İlim sahibi, ilim erbabı, Allah'ı gerçekten bilenler de onlardır. Selametli yolu tehlikeli yoldan tefrik edecek de onlardır. Zira hakkıyla Allah'tan korkan, Allah'a karşı saygı duyan onlardır. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan hakkıyla haşyet duyacaklar. İç ürpertiyle her zaman onu yad edecekler. Ülemada mim tebiz içinse şayet bazı kimselerdir. Bütün teologlar değil, bütün ilahiyatçılar değil, bütün ilim adamları değil. Meseleyi bir yönüyle vahyi semaviyle test edip doğruluya, düşüncelerini vahyi semaviyle test edip doğruluya, işte öyle alimler, gerçekten Allah'a karşı saygı duyan ve işleri her zaman ona karşı saygıyla ürperen insanlardır. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اَبْعَدِهِ الْعُلَمَا deniyor. Zannediyorum günümüzde yaşadığımız arızaların pek çoğu esasen bizim boşluğumuzdan kaynaklanıyor. Bir bağ ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Gülistan olma mümkünken, fakat bakılmazsa, timar edilmezse, bazıları kehan edilme derler, dikenlerin kökü kesilmezse, güllere orada zemin açılmaz yani. İnsan hep onun peşinde olmalı. Bülbülün en güzeli benim hoşuma giden bülbül. Dikenlerin üzerinde de gül arzusuyla sürekli içini döken, içini döküp ağlayan bülbüldür. Gülün dalına konup, gülün yapraklarına bakarak ağlamak herkesin yapacağı şeydir. Önemli olan dikenler üzerine ahu efkanda bulunmak, gözyaşı dökmek, burayı ne zaman bir gülistan yapacaksın düşüncesiyle, mülahazasıyla inlemek. Evet, bağ mutlaka timar edilmeli. Timar gayreti içinde insanlar bulunmalı. Herk etmeli, harnikte bulunmalı. Yani anaznadır. Ve ancak o zaman hiç işe yaramayan, kuvve-i imbatiyesini yitirmiş gibi görülen o kupkuru topraklar, bir de bakarsınız bir gün insanların iftihar tablosunun eliyle o cahiliye çölleri gülistana döndüğü gibi gülistana döner. Dünyada o dönemden daha zevkli, daha neşeli, daha iç açıcı, daha inşirah verici başka bir tarihi kesim, bir tarihi durum yaşanmamıştır. İnsanlığın itaat tablosu sayesinde ve insanlığın itaat tablosunun dünyayı şereflendirmesinden evvel de oradaki çirkinlik kadar hiçbir yerde ölçüde çirkinlik görülmemiştir. Vahşet diz boyu değil yani, göbekte değil, gırtlakta, denaet gırtlakta, asilik gırtlakta, mantıksızlık gırtlakta, muhakemesizlik gırtlakta. İnsanın hiçbir yanları kalmamış o insanlar, tam bir diken tarlası. O diken tarlasında dikenlerin hakkından gelerek, belki bir yönüyle, yaptığı aşıyla o dikenleri bir yönüyle gül ağaçları haline getiren. Öyleydi yani. Onun elinde, onun insibağı sayesinde, onun fırçasıyla boyaması sayesinde insanda ürperti hasıl eden, şeytanlarda tiksinti hasıl eden o toplum, meleklerin imrenebileceği bir toplum haline gelmişti. Mevlana'nın sözünü hatırlattı biraz. Bazen melekler bizim halimize, nezaketimize ve nezahetimize imrenirler. Ölü olanların. Bazen de şeytanlar bizim tavır ve davranışlarımız karşısında tiksinti duyarlar. Şeytanların tavır ve davranışlardan tiksinti duyduğu bir diken döneminde haristan diyoruz ona. Evet, o diken demektir. Farsça. Her derseniz aynı zamanda haristan. Bağışlayın, herlerin içinde dolaşıp durduğu bir yer. Birdenbire orası bağistana döner. Aynı zamanda İranlıların sahip çıktıkları şairlerin kitapları, gülistan, bostan, baharistan gibi şeyler sözlerle ifade edilmiş. Gülistan haline döner, bostan haline döner, baharistan haline döner. Hazan mevsimi Allah'ın izniyle, inayetiyle bir de bakarsınız ki bir nevbahar bütün esintileriyle bu adeta inşirah olup insanların içine akıyor. İnsan tepeden tırnağa, bütün nöronlarında onu duyuyor. Bu onunla bir haşyet çağlayanı içine kendini sanıyor. Allah'ım bu ne güzelmiş diyor. İnsanın iftihar tablosu o vahşet dönemini öyle bir bağistana, bostana, baharistana çevirmişse o dikenlerin hepsini, diken ağacı mı denir ne dersen de Allah'ın belası, onları bir yönüyle gül ağaçları haline çevirmişse Allah'ın izni inayetiyle bu oluyor demektir. Bir yerde bir şey bir kere olmuşsa evvela onun imkanı vurgulanmış demektir. Mümkün. Ama o dönemde asliyet planında. Çünkü o zat hususi donanımı olan birisi. Özel gönderilmiş birisi. Temel dinamikleri size de ışık tutacak şekilde. Projektörler mahiyetinde size sunmuş bir insan, bir vazifeli. Size projektörler sunmuş. Ve size demiş ki yoksa projektörünüz, siz de mumlarla bu yolda yürüyün. Lambalarla yürüyün bu yolda. Başın eğile fenerlerle yürüyün. Lükslerle yürüyün. Yoksa projektörünüz sizin. Ama Allah'ın izni inayetiyle o haristanlar her zaman bahistan ve bostan olabilir. El verir ki kimi bulsun? Bağbanını bulsun. Bağbanını. Bahçıvanı bulsun. El verir ki. El verir ki timardan anlayanı bulsun. El verir ki aşı yapmasını bulsun. Bulunca Allah'ın izniyle bir kere daha olur, bir kere daha olur, bir kere daha olur. İnne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra. Zorluğu, kolaylık. Bir zorluk gelir, bir kolaylık yine gelir, onun hakkından gelir. Bir kolaylık yine gelir, zorun fendini bozar. Eline, ayağına zincir vurur. Devran benimdir, Allah'ın izni inayetiyle. Kafaların bozulduğu, ağızların tamamen bağışlayın, zevzekleştiği, insanların sürekli bir günah fabrikası haline geldiği bir dönemde ille de saksağanların sesine bu koruyu biz de saksağan sesiyle böyle canlandıralım deyince o saksağan korosu olur yani. Bağışlayın kurbağa viyak viyakı olur. Bence onun yerine en iyisi mi bir yerde saksağanlar ötüyor. Ses katacaksak bülbül sesleriyle saksağanların sesini bence arasına girmeli, tesirini kırmalı, onları bastırmaya bakmalı. Dedikleri, ettikleri şeylerle aynı şenaat ve denaati işleyerek, aynı seviyesizliğe düşerek aynı şeyleri söylemek değil. Hem zaten zannediyorum sizin sözlüklerinizde, dima sözlüklerinde, kortekslerinizde o kadar yalan, o kadar iftira, o kadar densizlik, o kadar şenaat, o kadar denaatle alakalı kelime yoktur. Zorlayacaksınız o mevzuda, göbeğinizi çatlatacaksınız. Biz de bir şey bulalım bir gün. Bunların yalanına karşı biz de bir şey diyelim planı. Evet, antiparantez, tavzi, tasih, teksip hakkınız mahfuz. Bunları hukukun size verdiği hak ve imkanlarla değerlendirirsiniz. Fakat denaat ve şenaatte başkalarıyla yarışa girmeye kalkışmak bence kendinize karşı saygısızlık yapmış olursunuz. Mümin, hakiki mümin, hususiyle çağın mümini, hususiyle hizmet erleri, hususiyle kendilerini bir hakikate adamış insanlar, burada dağarcıklarına yılan, çıyan doldurmamalılar. Ve dağarcıklarındaki iman, imana müteallik meseleleri sağa sola saçmamalılar. El alem ne derse desin, aleykum enfusekum la yadurrukum men zalle izehtedeytum. Kendinize bakınız. Siz hidayette iseniz, men ihtedeytum ihtidadan gelince, hidayeti tabiatınızın bir derinliği haline getirmiş iseniz, bir yönüyle her zaman onu duyuyorsanız, hareketlerinizi hep onun güdümünde götürüyorsanız, kimse size zarar veremez. Aleykum enfusekum la yadurrukum men zalle izehtedeytum. El verir ki siz hidayeti tabiatınızın bir derinliği haline getiresiniz. Varsın desinler. Hala bütün bütün insanı kabiliyetlerini yitirmemişse, insanca davranarak bir parça ekmeğin içine, bir parça bal, bir parça da kaymak koyarak dudaklarını uzatmalısınız. Ne kadar tekrar etmiştim ben, kaç defa sonra tekrar ettim Mevlana'nın şeyini. Evet. Dinlendirmek için diyeceğim. Mevlana o krizli, o bunalımlı dönemde bu engin, evrensel insani değerlere, insana saygıyla insanlığa kucak açmış Allah'ın izni inayetiyle o fırtınalı dönemi kısmen tadil etmiş büyük bir insan. çağın insanı gibi büyük bir insan. O daha asarı bergüzidesi dünya çapında henüz kendisini hissettirmedi. Mevlana bile ancak batıda 4 asır sonra bilindi, tanındı. Evet, acele etmeyin. Ettehenni minerrahman vel aceletü mineşşeytan. O hazret o dönemde bütün sertliklere, huşunetlere, etrafa diken dökmelere karşı gezerken o da dağarcığına gül yaprakları doldurmuş, Efendimiz'e ait bir mana ifade etmesi adına hep saçıp duruyor. Gül gibi düşünüyor, gül gibi konuşuyor. İnsan gönlü gül gibi olursa bir yönüyle ağzı da onun ıtriyat çarşısına döner. Başka türlü koku vermez. Ve dolayısıyla kötülük duygusuyla onun yanına gelen insan bir yönüyle eriyor belki. Tuz buz olup gidiyor. İşte Hazret'in karşısına bir gün böyle, ben de dindarım diyen böyle, dini ikame etmek istiyorum diyen bir yobaz, bir çarşıda, bir sokak başında Hazret'in karşısına dikiliyor. Artık ne diyor, ne diyor? Kim bilir, hani şimdikilerin o bir kısım zevatına kiramın sürekli oturup kalkıp daha ne desek ki acaba, daha ne desek ki buna, orijinal olsa da hani diğerleri ülfet ünsiyetten dolayı renk attı. Yeni daha cazip şeyler böyle bulsak, dalalet, küfür, idlal, ihva adını bunları söylesek. O da ihtimal, bu hazret yobaz yani, yobaz hazretleri. Bir hafta mı düşünmüş, bir ay mı düşünmüş, doldurmuş dağarcığını, ne kadar çirkin kelime varsa, ve yakasına yapışmış Hazretin. Sen işte diyorsun ki mesela ona nispet edilen şey diyelim, bozo, bozo, her an çehesti bozo, ne olursan ol, yine de gel. Bir ayağım dinin bilmem nesinde, öbür ayağım 72 milletin içinde falan. Bu nasıl yobazlık böyle falan ona diyor. Herkese bağrını açıyorsun. Bu nasıl densizlik? Bu nasıl şenaat? Söylediğin şeylerin içinde bir tane doğru yok. Hepsi yalan. Sen insanlar için böyle bağışlayın. Madik üstüne madik falan diyor, diyor, diyor. Ne kadar diyor bilemiyorum. Çünkü benim esasen hafıza dağarcığımda da o kadar fazla kirli kelime yok yani. Bunlar böyle dediler ki, adamın birisi çok büyük bir adam. Allah afiyeti daimeyi, tammeyi, kamile ihsan eylesin. Daha doğrusu insafı ihsan eylesin. 300 tane mi ne farklı yalan türü söyledi falan deyince, birdenbire şaşırdım ben yani. Ya bizim sözlüklerde değil, ansiklopedilerde bile o kadar çirkin kelime yoktur. Nasıl, bu ne dehadır böyle? Keşke bu dehalarını Türkiye'ye ayağa kaldırma istikametinde kullansalar. O adam da öyle bir dahiymiş, o yobaz. Demediği şey bırakmıyor ama ben diyemeyeceğim onları. Çünkü dağarcığımda yok onlar. Herhalde yarım saat sövüyor, sayıyor, takdir ediyor. Sonra duruyor böyle. Bakıyor ki Hazret'in tavrı hiç değişmedi. Yani şimdi bazılarınızın bana baktığı gibi tebessüm ederek bakıyor ona. Durunca, duraklayınca galiba diyor, artık ben sana karşı vazifemi yaptım. Sen diyeceğin, edeceğin şeyleri bitirdin, dedin, ettin. Başka diyeceğin var mı kardeşim diyor. Vallahi diyor, kalmadı. Hemen kollarını açıyor. Gel kardeşim diyor, bağrım sana da açık. Yol bu, yöntem bu. Üstad Necip Fazıl sözüyle isterseniz noktalayalım. Gerisi angarya. Yerde süründüğün yeter, ayağa kalk Sakarya. Kendin ol. Kendin ol. Kendin ol. Mümin karakteriyle ispat-ı vücud et. Evet öyle diyor. Ve la testevil hasenetu ve la seyye. Hasene, seyyye, hasene güzellik demek. Seyyye de kötülük demek. Hasene güzelliklerin hepsine, imandan İslam'a, İslam'dan ihsana, ihsandan ihlasa, ihlastan yakine kadar. İnsanı Allah'a yaklaştıracak, insanı güzelleştirecek, daha doğrusu insanın özündeki, tabiatındaki, donanımındaki güzellikleri inkişaf ettirecek. Evet. Her şey hasene. Seyyiyeye gelince o da tam onun tersi. İnsanın mahiyetinde, içinde, özündeki bütün güzellikleri dumura uğratacak. Yani Gülistan'ı, Bağistan'ı, Baharistan'ı, Haristan'a çevirebilecek kötülükler mecmuası. Seyyiyede o. Kur'an-ı Kerim diyor ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةِ Hasene, seyyiye bunlar bir değildir. Siz de bilirsiniz, aklınızı kullanın. Yani bir önceki hususlara bakın, bunlar ne kadar güzel. İnsanın her yönüyle insanlığını haykırıyor, insanlığını ifade ediyor. Ve insanın mahiyetindeki gerçek insanlığa, insanı kamil olmaya götürüyor, taşıyor. Öbürü de o ahsen-i takvime mahsus, bütün yıldızları söndürüyor, güneşi batırıyor, ayı bitiriyor, aydınlığı karanlığa boğuyor. Seyyiyede o, müsavi değil. لَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةُ Fakat buna rağmen birisi sizin karşınıza seyyiye ile çıktı. اِتْفَى بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Sen onu iyilikle sav. Kötülükle karşına çıktı. İşte Hazret'in yaptığı gibi Mevlana'nın, Hazreti Pir-i Mugan'ın yaptığı gibi. Beni memleket memleket sürgüne gönderenlere, hapishanelerde bana yer hazırlayanlara, şu şenaati, bu denaati yapanlara hakkımı helal ettim diyor. Evet, bu çok kolay bir şey değildir yani. 28 sene çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi bir muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim diyor. Ve hakkımı helal ettim diyor. Bana bunlar reva görenlere diyor. Kendisine de bir de günah, haşa ona uydurduğu kelimesini onu tenzih ederken de nispet etmek istemem. Bir de kendisine günah nispet ediyor. Uydurduğu demek ona saygısızlık olmazsa uyduruyor. Diyor ki ben bugüne kadar çektiğim şeyler imana ve Kur'an'a hizmetimi, maddi manevi terakkiyatımı alet etmekliymiş. Evet. Yani Allah'a böyle kulluk yapayım da gözüm açılsın bir yönüyle. Zevki ruhaniye ereyim. Manen kanatlanayım böyle. Bu aynı zamanda müşarım bil benan olayım. Halk gördüğü her yerde parmakla beni işaretlesin. Selamun aleyküm ya emir el müminin falan desinler. Onun aklından böyle eracif türü, bu türlü şeylerin geçtiğini ihtimal vermiyorum. Fakat herhalde mukarrebine mahsus böyle. Acaba rüyasında mı gördü bir kere böyle bir şeyi? Hayaline mi geldi, çarptı böyle bir mesele filan? Bu da olabilirdi. Bir yerde de belki azima ediyor yani. Dünyayı düşünseydim, o deha ile dünyayı düşünseydi, dahi gibi görünen insanları kaldırım taşı gibi ayaklarının altına alır ve üzerinde yürürdü. Geçebilir insanın aklından yani. Belki böyle küçük bir meseleden dolayı mukarrebinden onlar. Büyük bir cinayet işlemiş gibi böyle maddi manevi füyuzat hislerime diyor. Feda etmekliymiş diyor. Evet. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةُ اِتْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Bir de bakarsın ki اِذَا مُفَاجَةَ Bizde müfacaa fücaeten, fücaeten birdenbire bir şeyle karşılaşmaya, aniden, sürpriz karşılaşma. Evet, bir de bakarsın ki o senin düşman zannettiğin insan sana yürekten, candan bir hamimi, sadık bir hamim. فَاِذَلَّذِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ Seninle onun arasında düşmanlık olan o zat كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ İçten sımsıcak bir dost. Senin bütün işlerine omuz verecek bir dost. Sana arka çıkacak bir dost. Evet, eski yıllara ait bir söz. Ahsin ila men ittaqayta şerre. Şerrinden endişe duyduğun kimseye iyilikte bulun. Çağır evine, ona da bir bal kaymak ziyafeti çek. Tadın ne demek olduğunu bilmeyen o insana bir şey tattır. anlasın acıyı, tatlıyı.